Úton futok a földön, érzem, hogy küldöz a börtön. Szeretne elnyelni rögtön, de soha nem ér utol. Ez a divatos eszme minden tönkre tehetne, az olcsó ígéretekre mindig jön a pokol. De hajnal van az éjjel a köddel, majd együtt oszlik el. Látod, új napra ébredni kell. Fel a szívekkel, jól tudja, kit hívjon, mindenki kell. Látod, új fényjel lángol a jel. Fel a szívekkel. Egyetlen napra, egy percre se hagyhatja abba. Mindig lesz rám a csapda, azt hiszi mindenható. És megmagyarázza, szépen a szája barágja. És aki másképpen látja, lehet még földön futó. De